mai fain în sat la mine. Pot avea bunul lumină, tăta ca să mă-i gândimă. Satul meu cu oameni buni, tăzi în juță de români, tăzi în juță de români, la la la. Pită coptă când intr-un ocol pe poartă, lacrimile-n cur pe față când îmi strâng părinți în brață. Satul meu cu oameni buni, tăzi în juță de români, tăzi în juță de la la la. Tu ne strângi neamurile, când vin sărbătorile, când vin sărbătorile, mă. Să văd mereu, mă, sărbători ca-n satul meu, mă, și neamuri tot veselosă, cum să strâng la noi acasă.